Dzisiaj trzeba być wyjątkowo czujnym, bo niby wtorek, a jednak poniedziałek, zwłaszcza jeżeli miało się wolny poniedziałek i taki przedłużony weekend, no ale czasami warto sobie zrobić właśnie taki dzień. Więc dzisiaj mam się na baczności i muszę sobie przypominać, że to jednak wtorek. 4 minuty po godzinie 4:00, Radek Nałęcz z tej strony, a razem ze mną Beata Wolska. Do godziny 6:00 jesteśmy z Państwem. Zapraszamy na premierę szklanych butelek, nowy klient. Tylko pan czy dać plus jeden, potem afterek, zero zdjęć. A dla mnie liczy się to, co masz ty. Nieważne z prądem czy bądź, ja pójdę gdzie pójdziesz ty. Yeah. Florence and the Machine, No Light, nagranie, które ma już całkiem sporo lat, jeżeli popatrzymy na datę wydania tego utworu, ale kto by się tym przejmował, cały czas brzmi doskonale. To piosenka, która znalazła się na płycie Ceremonials, którą serdecznie polecam. No i jeszcze ta data, 16 dzień stycznia 2012 roku, kiedy właśnie została ta piosenka wydana przez Island Records jako trzeci singiel formacji. Dodatkowe remiksy też się znalazły właśnie w czasach, kiedy jeszcze wydawano single na tej płycie. No i od tego czasu jakoś tak nie chce się znudzić ten utwór i myślę, że jeszcze sporo wód upłynie w różnych rzekach, zanim faktycznie być może, choć trochę zmęczymy się, No Light, Florence and the Machine. To już za nami. Przed nami John Mayer, Your Body is a Wonderland. Przez strach drzwi, a może to wszystko.

till the day we meet again. In my heart is where I keep you, friend. Memories give me the strength I need to proceed, strength I need to believe. My thoughts big, I just can't define. Wish I could turn back the hands of time. Us in the six, shop for new clothes and kicks. You and me taking flicks, making hits, stages they receive you on. Still can't believe you're gone. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. Pub Daddy, Faith Evans, I'll Be Missing You, piosenka z dedykacją dla tych wszystkich, którzy tęsknią. 25 minut po godzinie czwartej, coś mi świta w Trójce i kalendarium muzyczne. Teraz zdecydowanie słonecznie zrobi się na antenie, wbrew temu, co być może za oknami, no bo jeszcze za wcześnie. Słońce dopiero wstaje, przebudza się, rozciąga podobnie jak my. Więcej informacji pogodowych na pewno po serwisie Trójki, a wracając do tematu muzycznego kalendarium, to 10 czerwca w 1980 roku ukazał się 12 studyjny album grupy Bob Marley and the Wailers. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tomasz Makowiecki, Warszawa Wschodnia w ramach kalendarium, oczywiście w Trójce. Tomasz Makowiecki, który na koncie ma kilka płyt, każda lepsza od poprzedniej. Takie mam wrażenie, że na fali wznoszącej. Zresztą artysta z Trójmiasta, więc skojarzenia z morzem jak najbardziej na miejscu. I muzyk, i kompozytor, i piosenkarz, i autor tekstów, który dzisiaj świętuje swoje kolejne urodziny. 10 czerwca w 1983 roku urodził się w Gdyni chłopak z nadmorza. Kolejna data to rocznik 85, ale tym razem świętujemy rocznicę, dzień wydania płyty. Ukazał się 6. studyjny album formacji Talking Heads zatytułowany Little Creatures 10 czerwca właśnie, a na tej płycie Road to Nowhere. Well, we know where we're going, but we don't know where we've been. And we know what we're knowing, but we can't say what we've seen. And we're not little children, and we know what we want, and the future is certain. Yeah. Talking Heads. Za 21 minut wybije piąta. U nas jeszcze jedno wspomnienie Raya Charlesa, który zmarł 10 czerwca w 2004 roku. Amerykański wokalista, muzyk, pianista, który jest uważany za jednego z tych muzyków, którzy ukształtowali rhythm blues. Charles wprowadził pełne uczuć brzmienie do muzyki country oraz popularnej, tak mówią eksperci, którzy właśnie podkreślają geniusz i wyjątkowość tego artysty. Frank Sinatra określił Charlesa mianem jedynego prawdziwego geniusza w tym biznesie. I oczywiście też przyszły różnego rodzaju rankingi i podsumowania, bo 21 lat temu, w 2004 roku, magazyn muzyczny Rolling Stone umieścił muzykę na miejscu 10 listy 100 największych artystów wszechczasów, a także miejsce drugie. Na drugim w 2008 roku to też pozycja związana oczywiście z tymi największymi, tym razem lista 100 największych wykonawców wszechczasów, czyli całkiem niezły awans. Za 20 minut piąta, Hit the Road Jack, to przed nami. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away, cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back. Ray Charles, Hit the Road Jack. Przypominamy, że w 2004 roku został wydany, a właściwie ukazał się na wielkim ekranie film biograficzny. W rolę tytułową wcielił się Jamie Foxx, który otrzymał Oscara dla najlepszego aktora pierwszoplanowego. Niestety premiery filmu nie doczekał bohater tego obrazu, czyli Ray Charles, ale podobno zdążył przed śmiercią zapoznać się z wcześniej za pomocą alfabetu Braille'a z dwiema scenami, które pochodziły właśnie z tego filmu. Ray, tak jest właśnie zatytułowany ten film. Polecamy oczywiście Państwa uwadze, a w ramach kalendarium muzycznego jeszcze No Good i Kaleo, to też data, jeszcze data związana z kalendarium, bo w 2016 roku ukazała się druga studyjna płyta formacji Kaleo, jeden z tych zespołów, na który na pewno warto zwrócić uwagę. Vibration won't do you no good. Won't do you no good. You better start rolling when you hear the man calling. Won't do you no good. It won't do you no good. No, we don't mind if you don't mind. Hell, I'll never mind. Now don't let them all break you. Let the feeling come take you. It won't do you no good. It won't do you no good. And you know I got fever, so won't you hit me right? You know you might as well. It won't do you no good. See, it won't To są Himalaje i Mela Koteluk, czyli taki protest związany z tym, że może za dużo czasu poświęcamy tym nowym technologiom, no bo to podobno jedno z zainteresowań Meli Koteluk, żeby faktycznie od strony psychologicznej zająć się tematem, no i opowiedzieć o tych swoich wrażeniach związanych z tym właśnie tematem. O tym między innymi Himalaje traktują jedna z tych najnowszych piosenek artystki. No to zamiast nowych technologii może warto wyjść na zewnątrz, jeżeli pogoda pozwoli na przykład popatrzeć w gwiazdy albo na lądujące samoloty. Jeden z tych pomysłów na romantyczny wieczór. A dlaczego akurat gwiazdy, to We Are All Made of Stars, no i Moby, który powoli ląduje, a może inaczej, startuje, jeżeli chodzi o trójkową antenę. People, they come to